Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 10 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda odwołuje duże spotkanie w ramach prezydenckiej kampanii wyborczej. Włochy wprowadzają nowe środki bezpieczeństwa w walce z koronawirusem. Szef MSZ wręczył w Warszawie nagrody w konkursie historycznym organizowanym przez resort. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o zachowanie ostrożności w związku z koronawirusem. Prezydent w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i głównym inspektorem sanitarnym Jarosławem Pinkasem. Bardzo apeluję jeszcze raz o to, żeby zachować podwyższoną ostrożność, unikać miejsc, gdzie gromadzą się ludzie. W tym jest duże niebezpieczeństwo dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, ale zapewniam, że wszystkie służby sanitarne pracują i dalsze działania zabezpieczające będą wdrażane. Ważne jest przestrzeganie procedur. Do tej pory w Polsce odnotowano 17 przypadków koronawirusa. Andrzej Duda poinformował również, że w związku z zagrożeniem koronawirusem nie będzie organizował dużych spotkań w związku z kampanią prezydencką. Włoski rząd z powodu znacznego wzrostu zakażenia koronawirusem i rosnącej liczby zgonów rozszerzył środki bezpieczeństwa wprowadzone wczoraj na północy na cały kraj. Szczegóły przedstawił premier Giuseppe Conte. Premier Conte powiedział, że nowe restrykcje w walce z koronawirusem są koniecznością i wymagają poświęceń od wszystkich. Nasz styl życia musi ulec zmianie od zaraz. Wszyscy będziemy musieli zrezygnować z czegoś dla dobra kraju. Nowy dekret oznacza, że na terenie całego kraju będzie można podróżować wyłącznie z ważnych powodów zawodowych, zdrowotnych lub rodzinnych. Bary i restauracje będą czynne do godziny 18. Szkoły i uczelnie pozostaną zamknięte do 3 kwietnia. Na terenie całych Włoch obowiązywać będzie zakaz organizowania imprez sportowych, konferencji i zgromadzeń. Zamknięte będą wszystkie kina, teatry, muzea i siłownie, ale funkcjonować będzie komunikacja miejska. Za niestosowanie się do dekretu grozi więzienie i grzywna. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Władze Izraela podejmują drastyczną decyzję w związku z epidemią koronawirusa. Każda osoba przyjeżdżająca do tego kraju będzie musiała poddać się 2-tygodniowej kwarantannie. W praktyce oznacza to, że ogromna większość turystów, w tym także z Polski, nie zostanie wpuszczona na teren Izraela. Decyzja izraelskich władz obejmuje wszystkie osoby wjeżdżające na teren kraju. Obywatele Izraela, którzy wracają do domu, będą mieli obowiązek pozostać w zamknięciu w domu przez 2 tygodnie. To jest trudna decyzja, ona jest jednak niezbędna dla ochrony publicznego zdrowia, a ono ma pierwszeństwo. Taka decyzja będzie ważna przez 2 tygodnie. Mówił w oświadczeniu umieszczonym w internecie sprawujący obowiązki premiera Izraela Benjamin Netanyahu. Decyzja względem Izraelczyków weszła w życie już teraz. Z kolei od czwartku cudzoziemcy, którzy nie mieszkają na terenie Izraela, będą musieli na lotnisku lub granicy lądowej udowodnić, że mają możliwość poddać się kwarantannie w warunkach domowych. Nie zostaną natomiast wpuszczone osoby, które chcą zatrzymać się w hotelach. Oznacza to, że przeważająca większość turystów za kilka dni nie będzie już mogła wjechać do Izraela. Do tej pory w Izraelu odnotowano 50 przypadków zakażeń koronawirusem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz wręczył w Warszawie nagrody w konkursie historycznym organizowanym przez ministerstwo. Wyróżnienia w dorocznym konkursie przyznawane są za promowanie na świecie wiedzy o historii Polski. W kategorii publikacji obcojęzycznej MSZ wyróżnił książkę francuskiego autora Jacques'a Wiącka o dziejach pierwszej dywizji generała Maczka. W kategorii polskojęzycznej nagrodę otrzymał Krzysztof Kloc za książkę o Michale Sokolnickim, polskim dyplomacie z czasów II Rzeczpospolitej. Minister Czaputowicz podkreślał podczas uroczystości wagę książek o historii Polski. Badania nad historią Polski są o tyle ważne też w kontekście polityki zagranicznej, że poszerzają wiedzę o naszym państwie, nie tylko wśród Polaków, ale także wśród naszych sąsiadów, partnerów z zagranicy, przyczyniają się do lepszego zrozumienia naszych wzajemnych stosunków. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne, a zwycięzca w kategorii publikacji obcojęzycznej dodatkowo ma możliwość wyjazdu studyjnego do Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień pochmurno i może spaść deszcz. Przeważnie od 7 do 10 stopni. Cieplej tylko na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, tam 12 stopni. Silny wiatr nad morzem i w górach. Trójka. Program Trzeci. Jestem kustoszem i nauczycielem. Jedno i drugie z przypadku. To, czym opiekuję się w muzeum, już skończyło swoje przygody i jest bezcenne, bo nie na sprzedaż. Ci, których uczę, jeszcze przygód nie zaczęli, więc też są bezcenni. Na końcu i na początku zupełnie nie ma się o co martwić. To motto kustosza Wawrzyna, który pojawi się w dzisiejszej audycji. Ewa Wichrowska, Rafał Baryła, Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński zapraszamy na 159. wydanie Trzeciej Strony Księżyca. Dobry wieczór. Dzisiaj będzie kilka akcentów związanych z muzyką popularną, jak to nagranie grupy Chandin z połowy lat 90. A skończyły się lata 10. XXI wieku. Niektóre nowości techniczne z początku minionej dekady zamieszkają niebawem w muzeum. Postanowiliśmy poprosić naszego kustosza Wawrzyna, aby przedstawił swoją muzyczną wizję drugiej dekady XXI wieku. Obiecał to uczynić, posiłkując się nagraniami, które nigdy nie zagościły w naszej audycji. Zanim przykryje je muzealny kurz, pora, aby zabrzmiały po trzeciej stronie księżyca. Podczas połączenia z DJ-em Luną obiecuję przekazać pytanie od słuchacza, jak Dinuś zniósł audycję o kotach. Niezwykle jesteśmy ciekawi odpowiedzi na tę nurtującą kwestię. Grupa The Mission zawita po raz kolejny do Polski. The Mission to zespół szczególnie związany ze statkiem TSK. Wayne gościł na naszym pokładzie dwukrotnie, a sam zespół wraz z nami świętował 10. urodziny audycji. Powracają do Polski na dwa koncerty. 7 i 8 kwietnia zagrają w Warszawie. Zagrają dwa różne zestawy utworów. Jednego dnia z płyt wybór kompozycji z płyt parzystych, a drugiego dnia z płyt nieparzystych. Przed nimi wystąpi Baśnia, która też obiecała, że jej występy będą również odmienne każdego dnia. Na pewno warto się rozkoszować obecnością z The Mission i dzisiaj w audycji zaprezentujemy Państwu kilka kompozycji tej formacji. Skupimy się jednak na mniej znanych propozycjach tego zespołu. Przypomnijmy sobie pieśń, która nam towarzyszyła podczas naszego lutowego lotu w poszukiwaniu trzeciej strony księżyca. Black Swan Lane, The Prisoner. Lies. Black Swan Lane i The Prisoner, a pieśń księżycową marca zaśpiewa Beatrice z Dalai Amen. Keep the light. Where it takes you. So few of you are fine, and so many left behind. But we live in the shade with my beautiful love, and get along without it. So you will save us when we die. You save us when we'll die. They did not know fear on the green path in this lifetime. They smiled at each other, whispering, this is a game of color in which we both undress and we smile. We shall keep the light, we shall keep the light. Włoski duet Schoenwald. Alessandra i Luca wypuścili w styczniu jedno nowe nagranie Inner Scene, ale pracują nad czymś więcej. Cały czas słuchają Państwo Trójki Polskiego Radia, a w tej rozgłośni trzeciej strony Księżyca, audycji, która pojawia się zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. Tej nocy mamy super Księżyc, jedna z najjaśniejszych pełni tego roku, nazywana Księżycem Robaków. Kto jako pierwszy wsiadł na pokład statku TSK tej nocy? Sprawdźmy. Pan Jacek z Wrocławia, pan Paweł z Mikołowa, Tomasz z Birkirkary na Malcie, pan Andrzej z Kwidzyna również pierwszy przysłał zdjęcie księżyca w pełni. Swoim zdjęciem również podzielił się z nami pan Przemysław. W Suwałkach widać księżyc doskonale, ale to zaraz. Sami panowie, nie ma żadnej pani? Nie, pierwsza pani jest, o proszę, jest Dana Aneta z Lidzbarka Warmińskiego. Witamy bardzo serdecznie na pokładzie statku TSK. Za chwileczkę połączenie sił, trochę Clan of Zymox, trochę She Passed Away. A propos tej drugiej formacji, panowie odwiedzą nasz kraj w tym roku dwa razy. Najpierw pod koniec kwietnia wraz z Bragolinem zameldują się w Warszawie, a trzy miesiące później, bo to będzie w lipcu, zameldują się na dziedzińcu zamku w Bolkowie. U nas w tej chwili wspomagają Ronego z przyjaciółmi. Love. już SDH z Barcelony, czyli Semiotics Department of Heteronyms. Debiutowali w 2018 roku, powracają teraz epką Against Strong Thinking. Tam oprócz 6 nowych nagrań znalazła się również kompozycja, pierwsze nagranie zespołu ponownie zarejestrowane, którego w tej chwili wysłuchamy. You Part 12. Okay, I want your love, I want your voice. to już wybrzmiało nagranie Scars, duetu No Human, stacjonującego na co dzień w Berlinie. Nowy album Shadow in the Dark, ciekawa okładka tego wydawnictwa, namalowana przez Aleksandrę Waliszewską, polską malarkę, rysowniczkę i ilustratorkę. Bardzo płodna artystka, maluje średnio jedną pracę dziennie i ma już ich kilka tysięcy w dorobku. Wezwanie to modlitwa chrześcijańska odmawiana w kościołach rzymskokatolickim, prawosławnym, anglikańskim i ewangelicko-augsburskim, rozpoczynająca liturgię godzin. Jest to krótki psalm wzywający wiernych do rannej modlitwy każdego dnia, wykonywany przed godziną czytań lub jutrznia. Od czasu reformacji angielskiej mamy do czynienia zasadniczo z dwoma codziennymi nabożeństwami. Modlitwą poranną, czasem zwaną Matins, i modlitwą wieczorną, zwykle zwaną Evensong. Nowy album australijskiej grupy Eden, East of the Stars, ukaże się 11 kwietnia. Eden wystąpią również podczas tegorocznej edycji Wave Gothic Treffen w Lipsku. Album East of the Stars to upamiętnienie 30. rocznicy wydania pierwszego mini-albumu Eden, The Light Between Worlds. Płyta East of the Stars ukaże się w limitowanym nakładzie 150 kopii winylowych, także zachęcamy Państwa do zapewnienia sobie swojej kopii już teraz. Można tego dokonać, zamawiając w internecie, a album rozpoczyna kompozycja Coral Matins.